محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. سامعين، السلام عليكم. حمد و ثناء بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حدیعہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے مجیب الدعوات رب العالمین قادر مطلق جل جلالہ اس عاجز مطلق نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخش. محمود پور دے سنی دوستاں نے اس جلسہ عام دا اہتمام فرمایا ہے اور جلسہ پاک ذکر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے منعقد ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی قاری گلزار احمد صاحب نال دوسرے معاونین دوست احباب سب دی اس خدمت نو قبول فرما. دوستو، میں جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کراں گا اس ماہ مبارک محرم شریف دی مناسبت نال شان اہل بیت بزبان صحابہ، اللہ تبارک و تعالی منو شرع صدر نال بیان دی توفیق بخشے. میں جناب دے سامنے پاک حسین سرکار دے غم نوے تازے کرامن نہیں آیا، کیونکہ اسلام شریعت دے اندر جیڑا نوہ غم پیدا ہوئے اونو اپنی طاقت دے مطابق اندرو کڈنا فرض ہے اور اللہ دی تقدیر تے راضی ہونا فرض ہے تو پرانے غم نو نواں کرنا اے کتھو جائز ہو سی نواں جو ہوئے نا غم تو مولا دی تقدیر تے راضی ہو دیا اس نویں نو اندرو کڈو پرانے غم نو ہر سال نواں کرنا اے اہل اسلام دا کم نہیں جے اس دی شریعت مصطفیٰ وچ اجازت ہندی سب تو زیادہ غم ہر سال خود محبوب خدا حسین پاک دے نانے پاک دا کیتا جاندا کیونکہ لکھ پاک حسین ہون لیکن اپنے نانے پاک دی شان نو تو نہیں پہنچ سکدے تے اسا مسلمان ہر سال سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال مبارک تے ولادت اور پیدائش مبارک دے مہینے ربیع الاول شریف دے وچ حضور پاک دی آمد دا جشن منانے ہاں میلاد مصطفیٰ دا جشن منانے ہاں حضور پاک سرکار دا غم نہیں تو آج تک سنیا ہویا بھی کسے تھا تے حضور دا غم منایا گیا ہوئے ایس طرح کہ نہیں ملاد دے مہینے وچ وصال ہے اور ملاد دے مہینے دے اندر پیدائش ہے ہر سال تساں جشن کردے ہو یا غم کردے ہو تے جے حبیب خدا سرکار دا خود جشن کردے ہو نا تے معلوم ہویا اور کسے دا غم ہر سال نوے کرن دی اجازت نہیں صدیق اکبر شہید ہوئے نے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے نے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے حضرت مولا علی شہید ہوئے نے کسے دا غم ہر سال تازہ ہوندا ہے مناندے نے تے نہیں مناندے تے معلوم ہویا شریعت مصطفیٰ وچ کسے دا غم تازہ نہیں کریدا میں جڑے کوفے والے غم دے ٹھیکیدار نے نا کوفے والے غم دے ٹھیکیدار میں خود انہاں دے اشتہار ویکھے نے کہ وہ ہر سال پاک علی مشکل کشا سرکار دا جشن دا اشتہار کٹدے نے رمضان شریف وچ علی پاک دی شہادت تے رمضان دے اندر اشتہار کٹدے نے جشن مولود کعبہ یعنی کعبے وچ جمن والے علی دا جشن تے میں حیران ہویا بھی اے کی علی پاک دا جشن پہ منیندا اس مہینے تے شہادت ہے تے پھر سوچیا جے باپ دی شہادت نو جشن پیا منیندا ہے تے پھر پتر والے دن وی جشن منانا چاہیدا ہے تے جے پتر والے دن غم شریعت دے مطابق ہے باپ دا وی غم کرنا چاہیدا ہے تے معلوم ہویا اے صرف ڈرامے نے انہاں دا کوئی اسلام شرع نال تعلق نہیں اسا غم نہیں مناندے ہر سال ذکر پاکا دا منانے ہیں توجہ لڑاک سبحان اللہ ذکر منانا ہو رہے تے غم منانا ہو رہے تے بیلیا ویسے اسا جو ہر سال بہا متھے تے رکھ کے تے رو رو کے حال کیتے ہو بیٹھے ہو یہ بیڑا تے اگو جیڑی ساڈی نسل جوان تیار پئی ہوندی ہے اینا پوچھنا ہے او خیر ہے او کیوں روندے پھر دیو اکھ پاک حسین سرکار نو پر روندے آن او یزید دے سامنے اٹھے آسی او نو پر روندے آن تے ساڈی اولاد آکھے گی اسا کدی حسین والا کم نہیں کرنا ایک دوے نو آکھن گے اوئے مات مریچ وے او دے نہ جایا جے او دے والا کم نہ کریا جے وہ کیوں وہ ساڈے وڈیرے تے حالے مگر لیا نو روندے پھر دینے جی آپا کر بیٹھے مڑ سال نو روندے راسے توجہ نہیں فرمائی ایمان نار دس بھئی دو قوم آپس لڑ پین ایک پیڑ ہار جاوے ایک پیڑ جیت جاوے تے ہور جنہاں دے ایتھے ہاتھ رکھ کے روندے پھرن ساری زندگی اون دی اگلی نسل او کام کرے گی اونا آکھنا دعائی خدا دی ساڈے وڈیرے تے پچھلیاں نو روندے نہیں آلے چھٹے بیچارے اتھو ویلے نہیں ہوئے جی اساں کار بیٹھے مڑ سانو ساری زندگی روندے راسن تے بولے آتا تے پاک حسین والے کام والے پاسے کوئی ساڈی نسل جاندی نہیں پئی اس واسطے اساں ہو جائے غم تے ہو جائے جناب جی ورڑے آپا نہیں پاؤنی جد نال پاک حسین دی بےزتی ہوئے انہاں دی قدر کم ہوئے اسا نت حسین دا اس عظمت نال کرنے آ ساڈا بچہ بچہ حسین ہی بن جائے یہ صرف بیلیا رپیے کڈن دا طریقہ ہی بھئی اکھا وچو اتھرو کڈن تو جیب وچو پیسہ جا کڈن آئے تو موڑ جڑا ایتھے باہر رکھی کھڑا ہے او جناب مراد جی اگو ویکھے نا نہیں پر ہوندے آپ ہی رونا شروع ہو جانا ہے تو سیاڑے آندے لے ایک بھانڈ تو ایک روان والے ویرڑے پواں والے کوفی یہ دوویں کوڑ مار دے بھاوے ملا بھاوے کوئی ہوے یہ کوڑ دب کے مار دینے بھانڈ مار دا کوڑ بیتا حسن چوکھے تے پیسے دین اے کوڑ مار دینے چوکھے بھی روہر چوکھے تے پیسے دین گالے نہ دی کوئی یہ فلاستے اسا نبی دی شریعت دے مطابق چل رہا ہے کیونکہ ساڈا تے مذہب ہے نا ساڈا مذہب ہے سا مذہب چوندیاں نے قیدہ پابندیاں اسان واللہ دی مہربانی کا پابندیاں نے قیدہ نے اسا کوئی چھوٹے کھوتے آنگو نہیں بھی جنہ دے ناکھے کوئی نکیل ہی نہ ہوئے ناکھے نا اللہ سونے دی مہربانی نال ساڈا قرآن ہے ساڈی شریعت ہے ساڈی حدیث ہے ساڈے واسطے ارکان نے حلال ہے حرام ہے پاکی ہے پلیتی ہے ساڈا نبی سانو سارا کچھ دس گیا اسا پہلو شریعت ویکھنی ہے بعد وچ کام کرنا ہے تو اس واسطے میں اللہ سونے دی مہربانی دے نال حدود شریعت دے وچ رہ کے شان اہل بیت دی سناواں گا زبان نبی دے صحابہ دی اس میرا توجہ رکھو سبحان اللہ شان اہل بیت دی تے زبان صحابہ کرام دی تاکہ تینو پتہ لگے انہاں دوواں دا آپس وچ پیار کِنا سی انہاں دے پیار دی خبر ہو سی تے اپنے مذہب حق اہل سنت و جماعت دی حقانیت دی خبر ہو سی تے مڑ جے اندے کول سن سے اس دے خلاف تے سمجھ لئی سے اینا اونا دا تے نا اینا دا اے دوویں پاسے ویلا اے اساں اللہ سونے دی مہربانی نال اہل بیت کرام نو وی اونا دی شان مطابق منیا تے صحابہ نو وی انہاں دی شان دے مطابق مننے ہن توجہ نال گل سمجھا جے اللہ دا قران سنا نا سبحان اللہ رحمت والا سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک مولا ارشاد فرماندا والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اللہ سونا فرماندا ہے جڑے میرے حبیب دے نال نے محمد رسول اللہ دے سنگی نے اشداء علی الکفار او کافراں دے سخت نے اور رحماء بینہم تے آپس دے اندر مہربان نے تے حضور دے اہل بیت وی حضور دے سنگی نے نبی پاک دے صحابہ وی حضور دے سنگی نے اللہ فرماتا ہے جڑے نبی محمد رسول اللہ دے سنگی نے آپس دے اندر مہربان نے اور انہاں مہر انہاں دی آپس دے اندر مہربانی تے محبت دی گواہی اللہ دا قرآن پیا دیندا وے معلوم ہویا جڑا سمجھے انہاں دے اندر آپس وچ بغض ہو سی تے قرآن دا منکر بن جاوے گا اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا آپس دے اندر مہربان نے مسلمان وہی ہوے گا جڑا سمجھے انہاں دا آپس دے اندر بڑے پیار ہے اور میں تیرے سامنے وار واری ترتیب نال چند صحابہ کرام دی گلاں سناواں گا شان اہل بیت کرام دی سناواں گا زبان نبی دے صحابہ دی ہوے گی پہلے نمبر تے سیدنا صدیق اکبر دی گل سناواں گا ذرا مزے نال سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور سرکار دے اہل بیت دے بارے فرمایا یارو میں اہل بیت کرام نو اپنے نال جوڑا انہاں دی خدمت کراں انہاں دے نال میں پیار کراں انہاں نو آپس دے اندر اپنے نال میں جوڑ لواں مینوں اپنے خاندان دی خدمت کرن نالوں چنگا لگدا وے آج آنکھے تنار عبارت سنا دینا ہے بخاری شریف دی روایت تھی حضرت ابو بکر نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی انا اصل من قرابتی فرمایا لوگوں میں اس ذات کی قسم جب قبلہ قدرت میری جان رسول اللہ دے رشتہ داراں اپنے نال میں جوڑا اپنے رشتہ داراں نو جوڑن نالو مینوں زیادہ محبوب لگدا ہے سبحان اللہ ذرا مدن آج سبحان اللہ خدا دے بندے حضرت سیدنا صدیق اکبر اے ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سرکار دی بیٹی جی محترمہ ساڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں اپنے باپ ابو بکر نو ویکھیا او علی پاک دے چہرے پاک نو بار بار ویکھدے سن میں پوچھا ابا جی خیر تے تسا بار بار علی دا چہرہ کیوں ویکھدے جے حضور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں اس واسطے ویکھنا واں میں حضور پاک تو سنیا وے ان نظر الی وجہ علی العبادا علی دا چہرہ تکنا عبادت خدا دے بندیا تینوں بغض ہوے کسے نال دشمنی ہوے سامنے آندا وے راوٹا جانا وے کدی منہ وال ویکھنا گوارا نہیں کرنا وے جے بغض ہوندا صدیق اکبر بار بار کیوں ویکھدے معلوم ہویا بار بار ویکھنا کیا دسدا ہے صدیق دے دل وچ پیار محبت پاک علی دی سی ذرا مزے نال سبحان اللہ حب پاک علی دی صدیق دے دل دے مبارک دے اندر سی اگے سن حضرت ابو بکر سے پہلی وارا تو روایت سنن لگا جڑی سناون لگا سنا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ 6 دن ہوئے سن وصال فرمایا قبر شریف دے اندر دفن ہویا 6 دنوں تو بعد حضرت ابو بکر تے حضرت پاک علی دوویں رسول اللہ دی قبر شریف دی زیارت نو آئے نے اور دوویں زیارت نو آئے نے حضرت پاک علی فرما دے نے تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے خلیفے تسا اگے ہو حضرت پاک ابو بکر صدیق پاک علی دی بارگاہ وچ عرض کردے نے حضرت مولا علی پاک ابو بکر دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اے ابو بکر اے خلیفہ رسول اللہ دا تو اگے چلو فقال ابو بکر ابو بکر نے فرمایا ما کنت لیا تقدم رجلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ علی منی کا منزلتی من ربی حضرت پاک علی نے فرمایا تسی اللہ دے رسول دے خلیفے اگے چلو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں اس بندے دے اگے نہیں چلا گا جن دے بارے میں رسول اللہ تو سنیا وے. آپ نے فرمایا میں جویں رب دے اگے میں میرے اگے علی ایویں وے. کی مطلب جویں رب دا میں محبوب ہاں علی میرا ایویں محبوب ہے. تے پاک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اگے نہیں چلے توجہ فرمائے محبت نہیں ہور کیے کہ حضرت علی کوشش کر دے نے خلیفہ رسول اللہ آکے آکھ دے وی نال ہے یا خلیفہ رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے خلیفہ اگے ہو. علی فرما دینے اگے ہو. ابو بکر فرما دینے میں اگے نہیں ہوں گا. اینو آکھ دینی ادب آ اینو آکھ دینے ادب بے ادب آ نہیں سار ادب دی ات گئے ادبوں تھی واجے صحیح ساڈا مذہب حق کیویں ایک روایت امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نے السوائق محرقہ دے اندر محدث ابن سمان دے حوالے دلال نقل فرمائیے خدا دے بندے میرے پاک ابو بکر صدیق نے فرمایا میں ادھر تو اگے نہیں چلا گا جد بارے رسول اللہ تو میں سنیا ہوئے. حضور نے فرمایا وے علی میرے سامنے ایویں ہے جویں میں اپنے رب دے سامنے آ. کی مطلب جویں رب دا میں محبوب علی ایویں میرا محبوب ہے. یہ آپس دے اندر انہاں دے محبت تے آپس دے اندر الفت دی دلیل ہے. جڑا پھر پیار نہ مننے وہ پکا ذلیل ہے. ذرا توجہ نال سبحان اللہ. ہاں جی سپیکر تہاڈا اوویں دا ہی ہے تے میں وی تھکیا بیٹھا تے سپیکر میرے نالوں وی تھکیا پیا وے. اے بیچارا میرے نالوں وی چوکھا تھکیا پیا. تساں جلسہ کرایا چلو سپیکر دے چوک چند منٹ منگا لیں گے. چلو دعا کرو اللہ تے سندا ہے نا. ذرا توجہ نال سبحان اللہ. اے من نال سبحان اللہ. اکبر دی گل سنانا حضرت اگر دیکھ محبوب خدا سرکار دی محفل مبارک لگی سی محفل مصطفیٰ دے یاراں دی لگی ہے. ادھر حضرت سیدنا پاک علی مشکل کشا آئے نے ہن جڑی کتاب دا حوالہ دین لگا تاریخ دمشق اجی 80 جلداں دی 32000 روپے دی کتاب چشتی دے کول موجود نہ ٹول نہیں مارے میں آواز آنے کدڑیاں ماتا تھا آواز آئی بھانے کی دعائی پتہ نہیں کدو پہ اٹھ اللہ دی مہربانی نال ساڈا مذہب آواز دا نہیں ساڈا مذہب اللہ سونے دے قرآن حدیث دا ہے. سرکار پاک علی آئے نے سرکار علی جدو سامنے آئے نے ہن پاک صدیق اکبر بیٹھے نے باقی یار بیٹھے نے حضرت علی نو آلدا پاک صدیق نے ویکھیا وے جگہ چھڈ دتی اے اٹھ کھلوتے نہیں پاک علی سرکار نو اپنی تھان تے بٹھایا حضور سرکار نے جدو صدیق اکبر دا اے عمل ویکھیا وے صدیق اکبر دا اے عمل ویکھیا وے کہ پاک علی نو اپنی تھان تے دیندے نہیں حضور نے فرمایا انما یعرف یعرف یعرف الفضل زمان فضل فرمایا شان والے شان والے جرد میں پاک علی نو جگہ جو دیتی ہے فرمایا میرے پاک نبی نے فرمایا شان فضل فضیلت والے شان والے جرد میں کی مطلب ابو بکر نے علی نو جگہ دتی ہے ذرا ذات نال حق سبحان اللہ صدقے جاوا توجہ فرما اللہ دے بندے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے بنا ابو بکر جاری سن استلا علی فلم مارا قال من سمعوا ايام ليلى عالم الناس من لك الله اقرب الله اقرب الرسول وعالم الاعظم هو حق من رسول الله فلي الله على تعالى ايه صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر بیٹھے جو اپ سرکار نے ویکھیا پاک علی پاؤندے نے حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہوے ایسا بندہ ویکھے جڑا رتبہ بڑا بندہ ہوے جڑا رسول اللہ کا رشتہ دار قریب دار ہے جڑا حالت وچ فضیلت رکھدا ہے جڑا حق رسول اللہ دے کول بڑا ہی وڈا سی جے کوئی ویکھنا چاہے تے آ پیا اللہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ افسوس ہے قسم خدا دی یہو جا لوگ ہیں جو وٹھ پانی کسے لامتی دا کام ہے اور جڑی فرمایا سبحان اللہ مت آخر مارا جھوٹ بولنا پیا قسم اسدار دی جب کبلا قدرت میری جان حوالہ کو غلط ثابت کرے میں زبان کٹا دوں حضرت سیدنا صدیق اکبر دیا یہ گلا سنائی نہیں اور تم شیر فاروق اعظم دیا سنا تاکہ خار سارے خلیفے بھی سنا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر دیا یہ گلا سنائی نہیں اور تم شیر فاروق اعظم دیا سنا تاکہ خار سارے خلیفے بھی سنا کے آخر حضرت امیر معاویہ بھی سنا منگا یہ اپنی تقریر مکا دیا گا تو مذہب حق اہل سنت و جماعت سے موت لا دیا گا رب نے مبیال کرنی ہے تو بڑا سبحان اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سن کے جاواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سن آپ سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول دو عربی آئے پنگ دیہات جنگل میں رہنا رہے عہد بدری آئے انہوں کا آپس کے اندر کوئی جھگڑا سی کوئی مسئلہ سی اختلاف سی فیصلہ کرانا سی دور خلافت فاروق اعظم دا سی فیصلہ کرانا سی حضرت فاروق دے کول جدوں پہنچے نے حضرت فاروق اعظم سرکار نے فرمایا اے فیصلہ تساں علی دے کول کراو آئے بادشاہ حضرت فاروق اعظم سر فاروق اعظم سرکار والے کرنے ساڈا فیصلہ کروا اپنے فرمایا علی دے کول فیصلہ کراو جدوں سرکار عمر نے فرمایا ایک انہاں دے وچوں بولیا وے انہیں فیصلہ کرنا علی پاک بیٹھے کا اشارہ کر کے آخر انہیں فیصلہ کرنا بھی کی مطلب حقارت کی نگاہ کر دیکھا لے اللہ دیا بندہ جب یہ گل اس عربی نے کی ہے کہ انہیں بھی فیصلہ کرنا ہے تو حقارت کی نگاہ دار علی ال تکیا سو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جوش نہ لٹ پے نے اٹھ گیا آپ نے فرمایا تنو خبر ہے کون تو جاننا میں کون سبا سبا الہ عمر وا خلا دے تنگی دی وقال وہ حق ما تدری من آلا فرمایا افسوس تیرے سے جاننا میں کون انہیں آخیا نہیں میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا آلا مولا کرا مولا کل مومن و ملوی یکل ہوا فلم یکل مولا فلے سادے مومن حضور پاک سرکار حضرت پاک عمر نے فرمایا اے تیرا بھی مولا وے میرا بھی مولا وے ہر مومن دا مولا وے جدا اے مولا نہیں او مومن ہی نہیں سبحان اللہ مولا کیا سبحان اللہ اے بڑے ہبلی دی رکھن والے بڑے پردے قسم خدا دی کر کے اللہ لکھا بکواساں سکول دی کتاباں وچ صحابہ والے بیت دے بارے لکھیاں آپا پڑھنے پڑھانے پیا کوئی اون دے خلاف بولدا ہی نہیں پیا اینا اکھنے نے غیر جب فاروق کے اعظم نے لکھے انہیں حقائق دی نگاہ نال علی نے لکھے اٹھے غصہ تے غیرت سی خود سی وہ ساڑھے علی والا جڑا مولا ہے ساڑھے وہ دو اکار بنا دے تو اٹھ دے آئے پہ ایتھو نپ لیا پہ حضرت فاروق کے آدم کو جڑا ہی چھوٹا نہیں سی وہ دا ایتا لما قد مبارک سی حضرت فاروق کے آدم دا لوکا دے اوٹا دے کوہان تے زخم پہ جاندے سای نا تے حضرت فاروق کے آدم کو لندے سای دم کراون دی خاطر تے آپ سرکار دم کر کے نا تے اتے جب لعاب لانا آئے جی کوہان اوٹ دی کوہان نو تے آپ نو اتو جھکنا پہندا سی اینا شیر خدا دا تے جب باتیں انہا پیا سنا پاڑ ہو دی اکھا باہر آور فرمایا شرم نہیں ہو دی تے نو پتا نہیں یہ ہے کون ہاں مولا کا ہے تیرا مولا ہے وہ مولا کل مومن ہر مومن دا مولا ہے وہ ملم یکن مولا ہو فلے سب مومن جس کا یہ مولا نہیں وہ تو مومن ہی نہیں سبحان اللہ اے فرما جدہ مولا نہیں وہ مومن ہی نہیں اے ساتھ اے سوئے فاروق آدم نے فرمایا ہے اور خدا کے بندے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا علی سرکار مشکل کشا آتا لکھا بھی فاروق آدم نے دیتا ہے آجی راسا مشکل کشا آدم آئے کسے ملنگ لکھا نہیں دیتا ملنگ آدم لکھا رو کنے لائے سارے فاروق آدم دا دیتا ہی کیونے جب حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار توجہ فرمائی حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دیکھو اب ایک واقعہ آیا آپ دے دبر خلافت دے در جب بدکارا عورت بدکارا عورت پھڑی گئی حکم ہویا جو سنسار کیتا جاوے جب سنسار کرن دا حکم پاک عمر جاری فرمائے حضرت مولا علی مشکل کشا بیٹھے بڑا اپنے فرمایا قصور ایندا وی دے اندر دے بچے دا نہیں جڑا اندر ہو چکیا وے لہذا اینو وقت دتا جاوے جب بچہ جم لوے گی بعد سنسار پتھر مار مار کے مار دتا جاوے گا جب حضرت پاک علی سرکار کو جواب دتا وے مشکل تو جب حل کرن والا علی نہ ہو سبحان اللہ ایمان نے حضرت عمر نے فرمایا اعوذ باللہ انا عیش فی قومن لست فی علیا ولا سن کی روایت چاہتا ہے حضرت عمر نے فرمایا علی میں اس قوم وچ نہ جیا جس قوم وچ تو نہ ہوئے واہ صدقے صدقے علی میں اس قوم وچ جیوئی نہ جتھے من تو نظر نہ آئے اچیا لمیا لال کھجورا اور پتر جنا دے سارے جس دم دیے ساج سارو دم نہ ملیا گلیا سنیو جان دل سنے اچھا لالا کھار آرے کی وسلے خیار فریدہ خیار نہ ملیا ¡Gracias! حضرت آج سبحان اللہ خدا دے بندے سن کے جاوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اے پاک علی دے بارے فاروق اعظم دی تانوں گل سنائیے ہن سونے حسین دی سناو جنا دا ذکر خیر کا کرنے آ ذکر حسین دا ہوئے زبان عمر دی ہوئے سنن والے نوارے تے بیان کرن والے نوارے سن کے جاوا آ کتاب سامنے موجود ہے اسیا جلد والی کتاب 32000 روپے دی اللہ سونے دی مہربانی نال جلد نمبر اس دا جناب 14 حضرت پاک حسین دے ذکر خیر دے اندر لکھیا ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو جو فرمائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے امام حسین ملے دے اگر عمر نے فرمایا حسین جی کی گل ہم نظر نہیں آتے کنے دن ہو گئے نے کدی زیارت نہیں ہوئی حضرت حسین اج کردے نے میں دن آیا تسی بیٹھے سو اپنے کمرے گھر دے اندر بیٹھے سو نال تہاڈے حضرت معاویہ سو نال حضرت جناب حکام صاحب بھی سو تسی کلے بیٹھے سو گلا پر کردے سو تے میں ویکھیا وے تہاڈا پتر عبداللہ اگلے عمر آیا ہے دروازے تو پیچھا کر گیا وے کلیاں تے خاص خلاصی گلا پہ آنیاں سن تے میں آکھیا اج تھی عبداللہ بن عمر پتر عمر تو نہیں جا سکدا میں کی جاواں سہار جے فقال عمر وانت عبدی مثله عجیبیا بول سبحان اللہ حضرت عمر نے فرمایا حسین اور تو میرے نزدیک عبداللہ ورگا ہے کی مطلب تو کتھے میرا پتر کتھے تو سہارتے ورگا جے قسم خدا و حال انبت الشام الراس غیر فرمایا ساڈے سراں دے وال تسی ہی گئے لے عبداللہ تھوڑا ہوندا ہے سبحان اللہ ایک روایت ایک دوسری پیش کرن لگا اسی کتاب وچوں اسی کتاب وچوں حضرت حق امام حسین پاک خود روایت کردے نے آپ فرماندے نے میں عمر دے کول گیا تو عمر تقریر فرما رہے سن دور خلافت سی عمر پاک دا مسجد نبوی وچ بیٹھ کے منبر تے حضرت عمر واز تقریر فرما رہے سن حضرت حسین گئے نے آپ فرماندے نے میں گیا ہوں میں عمر نو آکھیا وے انزل ان منبر ابی وساد لا منبر ابی کا میرے باپ دے منبر تو اتر اپنے باپ دے منبر تو جا بچے سارا چھوٹے جو راد نال تے ماد نال ایک گل کیتی ہے وخانا چاہنے سن آپس دا پیار تے محبت سادا کنا وے حضرت حسین فرمان دے لے میں عمر مار کھیا میرے باپ دے منبر تو اتر اپنے باپ دے منبر دے جا حضرت عمر بن خطاب جب ایک گل حسین دے سنیے تقریر وچ چھڑ دتی سارے خلافت اپنا سی بادشاہ آپ سن خلاف چھڑ دتی تقریر منبر تو اترے لے حضرت حسین نو گود چکیا وے گود چک کے منبر تے بیٹھ رہے نے جان دے سن اے اوہی حسین جدے واسطے سجد رسول دے لمبے ہو جاندا کر میری تقریر کی ہے جتھے رب دی نماز لمبی ہو جاوے حضرت پاک حسین مڑ چکی بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے چم دے لے چم دے لے چم چم کے فرماندے نے تانوں کیا آکھیا وے آپ فرماندے نے مینوں کسے نے آکھیا اے کیوں پوچھیا آپ سرکار نے مت کوئی بے ایمان آکھے سمجھے اے کسے وڈے سکھایا سی تے بغل سی تا کر کے حضرت امام حسین سرکار پاک نے فرمایا مینوں کسے نے آکھیا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے سر مبارک دی پگ اتاری ادھر ویکھ پگ اتار کے اپنے وال نپ لے وال نپ کے فرماندے نے او شہزادے اس ساڈے سراں دے وال اللہ تو بعد تساں ہی پیدا فرمائے نے ایتھے اس گل دی تھوڑی وضاحت کراں کراں اے توجہ نال سن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہیں شہزادے ہو اے جڑے سراں دے وال نے ساڈے دے اے تساں اللہ تو بعد دتے نے توجہ نہیں فرمائی کی مطلب بھئی وال نے عزت دی نشانی مراد ہی لیا ہے جڑی سانو شان لبھی ہے اللہ دتی ہے تے تساں دتی ہے توجہ نہیں فرمائی اچھا سوال ہے بھئی آپ نے کیوں فرمایا بھئی وال تساں اگائے نے سر دے وال کھا اگاندا بھئی اللہ تو عمر کی فرماتے ہیں اللہ تو بات تو ساؤ گائے نہیں توجہ نہیں فرمائی وال کاؤ گاندہ ہے فصل کاؤ گاندہ ہے بچے کاؤ گاندہ ہے رب سونا عطا فرماتا ہے عطا رب کرے پیدا رب کرے تو آنے نے تو ساؤ کیتے نے تو ساؤ کیتے نے وال پیدا اللہ تو بات تو ان دا مطلبیں نکلے آ عمر بن خطاب دا مذہب سی جو کچھ دیندا ہے حقیقت تے رب دی طرف ہوئے پر جن صدقے ملے وہ نہیں وچ رکھنا ایمان ضرور سمجھی تے جے اے آکھ جاوے کہ میرے وار تساں گئے حسین تے جے حضرت فاروق دی توحید تے فرق نہیں آیا تے جو سانو ملے مصطفیٰ کو یہ ساری کائنات جے رب سونے دے حبیب دے وسیلے نال ملی اے آنکھیں رب دیتی ہے مصطفیٰ طرف آئیے تے سنت فاروق کیا آتی بنا سبحان اللہ مصطفیٰ دیار واقعی بھئی بچے رب دین لے وار رب دین لے تو جو وار نے آکھیا اللہ نے دیتے تو آٹے اللہ نے دیتے تو تسا دیتے نے تو جو ایسا آکھیے بچے رب سونا عطا فرماتا ہے تو داتا آج میری دیتے لے خاشا آج میری دیتے لے یہ سانو وہ نہیں دیتے نے تو معلوم ہویا یہ عین صحابہ والا عقیدہ ہے توجہ نہیں فرمائی کیوں خدا دے بندے حدیث سے چلتا ہے لا عشق اللہ ہم لا عشق اللہ سا جڑا بندہ لوگوں کا شکر نہیں عطا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا مولا سن رب سونا جو دینا چاہے تے بغیر کسے دے وسیلے دے چھڑے تے رب سونا جو مخلوق دے ہتھ ڈوانا ہے نا او دی مرضی ہی ہوئی ہے جے دے ہتھ تو دلایا ہے اے نوں یاد کر تے جیڑا حقیقت وچ دین آ رہا ہے او نوں یاد کر پہلو اے نوں رکھ بعد چوں تے جڑی فرمائی اور سید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا جو فرمایا حضرت فاروق اعظم سرکار نے حضرت فاروق حسین سرکار کے واسطے کلمہ ادا فرمائے فرمایا جڑے سراں دے وار نے تسی اگائے نے اللہ تو بعد معلوم ہویا پاک عمر بن خطاب حضرت فاروق حسین ورگیا دی عزت تے احترام تے پیار رکھنے سن سارے کوئی سی رکھ دا پانچ جو فرمایا تھی گل سنا والا اگر آپ سبحان اللہ جب حضرت ریس پانچ جو فرما حضرت بلال عرشی سرکار جب چھٹ کے مدینہ چلے گئے سن رسول اللہ کے وصال مبارک تو بعد حضرت بلال ملک شام چلے گئے سن ملک شام دے اندر گئے رات کو خواب دیکھتے نے کملی والے آقا نے فرمایا آدم جب ہوا تو یا بلال او بلال اے کی جاتی کر گیا نسبیا بار گاہ رسالت جان جگہ پہنچے گئے

پہنی ہے تو زمین پہ پیر نہ لگا دیں گے اپنے موٹے سے چکی رکھیں گے مراد ساری دہڑی نشے چ رہنا اپنی ہوش کوئی نہیں تو 1400 سال پرانی گل تو ہوگی یہ پاکا لوکاں دے وچ وڑ جانا یہ اپنے ایمان دا کونڈا کرنے والی گل ہے نا توجہ کر قسم خدا دی کر کے اللہ سنے دے پاک نبی دے اہل بیت اور پاک صحابہ یہ تے کھنڈ کھیر نے کھنڈ کھیر نے شیر شکر نے آپس دے اندر ہوں توجہ فرما تینو حضرت معاویہ دیا گلا سنا جتھے بہتا ویر پہ جتھے بہتی ڈھڈ پیڑ پی گلیں سنا سنا کتاب کا حوالہ سن حوالہ فضائل الصحابہ کس امام کی لکھی ہے امام احمد بن حنبل وہ کون ہے وہ امام بخاری کا استاد ہے شریعت کا چوتھا امام ہے 10 lakh حدیثاں دا زبانی حافظ اینا ملکے آپ دے استاد سن او شریعت دے تیسرے امام نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ شرح دین چار امام نے نا مشہور امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد امام احمد چوتھا امام تیسرے امام دا شاگرد تے استاد نے فرمایا پتر آ میرا قمیص دھو لایا تے شاگرد اگو سکولی نہیں سی جڑا آتا شٹ اپ آپ کون ہوتے ہیں آپ سرکار نے جو فرمایا تے اگو نبی دی شریعت والا شاگرد سنا نپیا تے جا کے دھوتا قمیص دھو کے نا تے سوچیا یہ ہوں میل کدے کرا جے ہیٹھا سٹنا وا تے کسے دا پیرا سی تے استاد دے کرتے دی میل دی بے ادبی ہو جائے بول بول سبحان اللہ سوچ سوچ کے نا تو پی لئی آخیا محفوظ یہ نہیں کرا جتے پیر نہ کسی کا آئے جب پیتی ہے نا استاد کے کرتے دی محل 10 lakh حدیثاں کا حافظ بن گیا توجہ رکھ سبحان اللہ خدا بھی کہوں کر گیا لو سب کے جاوا اور یہ ہو جائے یہو جہ لوگ جی پران امیر سمندر نے باہو سمجھ سکتا ہے سخی سلطان باہو فرما ہے گڑے یار جا تم جانے جاگ دے آئی ستے بہو بہو میں قربانی اتنا پاپا جنا خون پریم دے دتے سوچی پا گیا نہیں بولی گا کیویں چڑی اتنی اوکھی ہو کے کیویں اٹھتے بیٹھی نشے تو ڈال لگیا تو تیرے بھی لگاؤ پا کے ملنگا اس آخیا میں سوچنا پیا بولی گا اتنے چڑی کیویں اس آخیا جا کچ بھی کچ گل کرنے والی گاہ اتنے تھلے گاہ گویا کیا کسی مائی اتنے تھاپی چ رکھی وہ سا کہ ہائے مالا کھلاؤ تم تو میں لٹے ہوا امام لگنا ہے بولیا اصا یہ امام نہیں بنا دے سارے امام نے شریعت سے طے کرنے اصل خدا نہیں کر سامنے لکھ حدیث سینے میں ہو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سرکار لکھتے ہیں شخص آیا حضرت معاویہ پاک نے کول مسئلہ پوچھا، توجہ نہیں فرمائی کی پوچھا، مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اسال عنہا علی فہو اعلم، جا علی دے کول پوچھو وڈا عالم، علی دے کول پوچھو وڈا عالم، اس شخص نے آکھیا یا امیر المومنین جواب کفیا حب لیا من جواب علی، اے امیر المومنین آمد کے شام دے امیر المومنین سنو سے، آپ نے فرمایا اس شخص نے فرمایا کہہ لگا اے امیر المومنین تیرا جواب میں علی دے جواب نہ رو بہتا پسند، جب وہ ایک گل حضرت معاویہ نے سامنے اس بندے کیتی ہے آپ نے فرمایا دے سما کلتا، فرمایا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا دے سما کلتا، بڑی بھڑی گل کیتی بڑا پور برا بولیا وے، لقد کرے تارا دل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہ بلیل میں عزہ، فرمایا تو ایسے بندے نو نا پسند کیتا ہی جن حضور سرکار علم دلال عزت بخش دے سن عزت دے دے سن، آپ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا میں رسول اللہ تو سنیا میں، حضور نے فرمایا علی نو اے علی تو میرے سامنے ایویں جیویں موسیٰ دے سامنے ہارون سن، فرمایا تو اس بندے نو برا کیا سمجھنا فقیر سمجھیا، میں نہ تو لو تے کول لو جواب تو نہ تیرا جواب چنگا لگدا، فرمایا انت میں سنیا رسول اللہ تو، حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی تو میرے واسطے ہیں جی میں ہارون موسیٰ واسطے سن، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، فقر فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، مگر میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، میں تینو اوے پرا یعنی بنایا ہے جیو پاک موسیٰ دا ہارون بھرا سی، اور سر وکانا عمر ادا اشکلا نہ شان خل من ہو آخر جہوا خلن بنا ہوئی لیکن زاد آباد ہم کملا کام اللہ رجلے ہم ایسا ہو ملک دیوانے حضرت آئیے سکار، فرمایا شالا تو اٹھن جو گئی نہ رہے آن کیا لا کام اللہ رجل ہے کہا تیرے پیر ٹوٹا ہے اٹھن جو گئی نہ رہے اٹھا تھا تو علی دے خلاف گل کی تھی، توجہ نہیں فرمائی، اور سرکار نے سن اسے ہوتے سن حاکمہ نے لوکاں دے نا درج کیتے ہوئے سن اس واسطے نہیں بھئی انہاں نے ویکھنا ہے انہاں دے وائٹرین کنے نے تے کنا کھاندے نے تے اسا لٹنا ہے، یہ اج دے بادشاہ کردے نے، اوسڑے دے بادشاہ اس واسطے نہ لکھدے سن بھئی جیڑا بندہ کتے بسدا ہے تے بیچارا اون دے کول کمال دے اسباب کوئی نہیں تے وظیفہ لا دیندے سن، بادشاہ بیت المال چوں روپیہ کھلدے سن تاکہ آرام نال حضور دی روٹی کھاو، جتنا دیر نہیں کما سکدا کھاوے، ہاں جی بھوکا نہ مرے، قسم خدا بھی کر کے نہ بیٹھوا تے حضرت امیر معاویہ دے کول نہ لکھے ہوئے سن اس بندے دا بھی نتنا سی، آپ نے فرمایا لیا رجسٹر لے آؤ ما اسمہ من الدیوان نہ مٹا دیتا، آخیا تینوں میں دیا ادھر علی نو پسند نہیں کرنا میں تین وظیفہ دینا، توجہ نہیں فرمائی، یہ بغل سی یہ بغل سی، یہ مٹائی کھڑا تھا پتہ نہیں اتنے کنہ کنہ نے پنگل دے ہر ایک تونی کھا دیا ہوتا ہے پانے جیسے کا مرضی ہے سارے انہوں جناب مارے جہاں نال جڑ جائے تو ڈنڈی چا مارے انہوں بھی سارا کچھ لگ جاتا ہے تو انہوں آخنا جہاں اینی گل برداشت نہیں کیتی تو رجسٹر چ نہ کٹی کھڑا ہے، توجہ نہیں فرمائی، رجسٹر چ نہ حضرت معاویہ سرکار نے کٹ ماریا، معلوم ہوا آپس دے اندر شکر شیل دے آپس والے نے، حضرت سیدنا میں کتاب پڑھیا حضرت سیدنا معاویہ سرکار کہ حضرت پاک علی سرکار آپ دی جب اجتہادی آپس جنگ ہون لگی تے کسے عیسائی بادشاہ نے حضرت معاویہ نو لکھی چٹھی کہن لگا جے تانوں فوج چاہیے ہوے تے میں پیش کرنا وا حضرت معاویہ واپس جواب لکھیا فرمایا سنو تو ساڈے بھراواں دے کام وچ دخل اندازی دین لگ پیا اگر تو علی والے پاسے میری اکھ رکھی تے علی تو پہلا لوگ واسطے تیرے نال بیٹھ جاوے گا سبحان اللہ فرمائی خدا دے بندے آ صدقے جاواں نبی سونے جتھے نگاہ کیتی ہوئے اوتھے نفس والی گل نہ جاوے قسم خدا دی کر کے آنا جتھے مغلی سرکار نگاہ فرما جاوے اور آ روایت سن سنا آ روایت سن جلد نمبر 59 دے وچوں سنا لگا تاریخ دمشق محدث ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابن عباس نبی پاک دے صحابی نے آپ سرکار بیٹھے نے حضرت ابن عباس فرماندے نے حضور دے کول تھان تے ابوبکر وی بیٹھے سن حضرت عمر وی بیٹھے سن حضرت عثمان وی بیٹھے سن حضرت معاویہ وی بیٹھے نے ایک وقت مولا علی ابن ابی طالب نے شیر مولا علی آ گئے نے مولا علی آ گئے نے فقال رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علی معاویہ حضور پاک نے معاویہ سرکار نے فرمایا کوئی بولی یا معاویہ اے معاویہ کیا علی نال محبت کرنا وے فقال معاویہ ای اللہ الذی لا الہ الا هو انی لا احبہ فی اللہ حبن شدیدا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ من اللہ کی قسم ہے جے سوا کوئی خدا نہیں میں حضرت علی دے نال محبت سخت رکھنا وے بڑی شدید محبت ہے من اللہ کی انا صدقون بینکم ہن مسائل ہوئے گی قال ماریا جا رسول ہائے ہائے تیرے تو سکتا یا رب رسول ہائے کہا تیرائی مکی تھاپیاں پیاں تھاپیاں جان دے اگوں اے تھاپیاں نہیں ہوندیاں او لگیا نا تے سوچی پا گیا نہیں بولی گا اے کیویں چڑھیے اے تی اکھی ہو کے کیویں اٹھتے بیٹھی ہو او کون نشے کی تھی تے دال لگیا تے تیرے بے لگاؤ تا کہ ملنگا کھا کے او تھا کہ میں سوچنا پیا بولی گا اٹھتے چڑھی کیویں ਉਹ ਸਕਿਆ ਜਾ ਖਾਚ ਦੀ ਖਾਚ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬਗਾ ਗੋਇਆ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਚ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਕਿਆ ਹਾਏ ਉਹ ਮੌਲਾ ਖਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਲੱਗ ਲੈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਅਸਾਂ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਅਸਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਤੱਕ سینے میں چومن تھوڑی حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ آپ سرکار لکھتے ہیں ایک شخص آیا حضرت معاویہ پاک نے کول مسئلہ پوچھا توجہ نہیں فرمائی کی پوچھا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اس حال عنہ علی الفا ہوا عالم جا علی دے کول پوچھو وڈا عالم علی دے کول پوچھو وڈا عالم اس شخص نے آخیا یا امیر المومنین جواب کفیا حب لیا من جواب علی اے امیر المومنین ملک شام دے امیر المومنین سنو سے آپ نے فرمایا اس شخص نے فرمایا کہنے لگا اے امیر المومنین تیرا جواب من علی دے جواب نالو بہت پسند ہے جب ایک گل حضرت معاویہ دے سامنے اس بندے کیتی ہے آپ نے فرمایا دے سما کنتا فرمایا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا دے سما کنتا بڑی بھاری گل کیتی بڑا پور برا بولیا وے لقد کرہتا دل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه بالعلم عزا فرمایا تو ایسے بندے نو ناپسند کیتا ہی جن حضور سرکار علم دے نال عزت بخش دے سن عزت دیندے دے سن آپ نے فرمایا والا قد قال له انت مني لمن لا تعرون من موسى الا انه لا نبي بعدي فرمایا میں رسول اللہ تو سنیا میں حضور نے فرمایا علی نو اے علی تو میرے سامنے فرمایا تو اس بندے نو برا تے سمجھ لے حقیر سمجھے میں آنا تو لو تے کل لو جواب تو آنا تیرا جواب چنگا لگ رہا تو فرمایا انت میں سنا رسول اللہ تو حضور نے فرمایا انت منی دے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فرمایا علی تو میرے واسطے ایویں جی میں ہارون موسیٰ واسطے سن سبحان لیکن اللہ انہ لا نبی بعدی فقر فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا مگر میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا میں تمہیں اوے طرح یعنی بنایا ہے جی میں پاک موسیٰ و ہارون بھی رہا سی اور سن وَقَالَ عُمَرْ اِذَا اُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَخَذَ مِنْهُ وَأَخْرَجَهُ آخَرُونَ بِنَحْوِهِ لَكِنْ زَادَ بَعْضُهُمْ قُمْلَا قَالَ اللَّهُ رِجْلَيْهِ وَمَا عَيْسَهُ مِنَ الدِّيَوْنِ حضرت معاویہ سرکار فرمایا اٹھتا شالا تو اٹھن جو گئی نہ رہے آنے کیا لا کام اللہ رجلہ کا تیرے پیر چپے اٹھن جو گئی نہ رہے اٹھتا تو علی دے خلاف گل کیتی توجہ نہیں فرمائی اور سرکار نے سن اسے ہوتے سن حاکم نے لوکاں دے نام درج کیتے ہوئے سن اس واسطے نہیں بھئی یہاں میں ویکھنا ہے یہاں دے وائٹرین کنے نے تے کنا کھاندے نے تے ایسا لٹنا ہے یہ اج دے بادشاہ کرتے نے اس لیے بادشاہ اس واسطے نام لکھدے سن بھئی جیڑا بندہ کتے بستا ہے تے بیچارا اوندے کول کماون دے اسباب کوئی نہیں تے وظیفہ لا دیندے سن بادشاہ بیت المال چوں روپیہ کھلدے سن تاکہ آرام نال حضور دی روٹی کھاوے جتنا دیر نہیں کما سکدا کھاوے ہاں جی بھکھا نہ مرے قسم خدا دی کر کے نہ بیت المال تے حضرت امیر معاویہ دے کول نام لکھے ہوئے سن اس بندے دا بھی وچ نام سی آپ نے فرمایا لیا رجسٹر لا لیاؤ ما اسمہ من الدیوان نام نکا دیتا آخیا تینوں میں جو ادھر علی نو پسند نہیں کرنا میں تینوں وظیفہ دے گا توجہ نہیں فرمائی ایک بغل سی یہ مٹھائی خراب پتہ نہیں اتنے کنہ کنہ نو پھل ملتے ہیں ہر ایک تو نہیں کھا دیا ہوتا ہے پانے جی میں مر دیے سارے ہم جناب مارے جیڑا نال جڑ جاوے تو ڈنڈی چا مارے انہوں بھی سارا کچھ لگ جاتا ہے تو انہوں آخنا جیڑا این گل برداشت نہیں کیتی تو رجسٹر چ نہ کٹی کھڑا ہے توجہ نہیں فرمائی رجسٹر چ نہ حضرت معاویہ سرکار نے کٹ ماریا معلوم ہوا آپس دے اندر شکر شیر دے آپس وچ ہوتا رہے حضرت سیدنا میں کتاب پڑھیا حضرت سیدنا معاویہ سرکار تے حضرت پاک علی سرکار آپ دی جب اجتہادی آپس جنگ ہون لگی تے کسے عیسائی بادشاہ نے حضرت معاویہ نو لکھی چٹھی کہن لگا جے تانوں فوج چاہیے ہوئے تے میں پیش کرنا وا حضرت معاویہ واپس جواب لکھیا فرمایا سنو تو ساڈے بھراواں دے کام وچ دخل اندازی دین لگ پیا اگر تو علی والے پاسے میری اکھ رکھی تے علی تو پہلا لوگ واسطے تیرے نال دعا کرے گا فرمائی خدا علی بندے آ صدقے جاواں نبی سونے جتھے نگاہ کیتی ہوئے اوتھے نفس والی گل نہ جاوے قسم خدا دی کر کے آنا جتھے مغلی سرکار نگاہ فرما جاوے اور آر روایت سن سنا آر روایت سن جلد نمبر 59 دے وچوں سنا لگا تاریخ دمشق محدث ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابن عباس نبی پاک دے صحابی نے آپ سرکار بیٹھے نے حضرت ابن عباس فرماندے نے میں حضور دے کول تھاں تے ابو بکر وی بیٹھے سن حضرت عمر وی بیٹھے سن حضرت عثمان وی بیٹھے سن حضرت معاویہ وی بیٹھے سن حضرت اقبال علی ابن ابی طالب نے شیر مولا علی آ گئے نے مولا علی آ گئے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاویہ حضور پاک نے معاویہ سرکار نے فرمایا تحب علی یا معاویہ اے معاویہ کیا علی نال محبت کرنا وے فقال معاویہ ای واللہ الذی لا الہ الا هو انی لا احبه فی اللہ حبا شدیدا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ منو اللہ دی قسم ہے جے سوا کوئی خدا نہیں میں حضرت علی دے نال محبت سخت رکھنا وے بڑی شدید محبت ہے منو اللہ دی رضا دی خاطر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار نے فرمایا انا صدقون بینکم ہن حضور نے فرمایا تھوڑے آپس کے اندر تھوڑے جے کچھ مسائل ہوں گے قال معاویہ ما یکون بعد ذلك یا رسول اللہ مرکز بعد کی ہونا وے حضور سرکار نے فرمایا اقرب اللہ ورضوانہ فرمائے حضرت معاویہ سرکار نے فرمایا ربینا بکلا اللہ اسا اللہ کے فیصلے تقدیر تے راضی ہیں جب اے گل حضرت معاویہ کیتی او تو اللہ دا قران آیا والا شاہ اللہ وہ کرتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ آیت نمبر 253 سورۃ بقرہ آیت نمبر 253 ہے اس لیے اتری خدا دے بندے آؤ معلوم ہویا تیرے آقا نامدار سرکار بھی جاندے سن نا آپس دے پیارے اے آپس دے اندر حضرت فرما لے نے خدا دے بندے سن کے جاؤ میرے پاک معاویہ سرکار دے بارے دے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جب مثال فرمائے جب حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا وصال مبارک ہوئے اس تو بعد حضرت مغیرہ فرماندے نے جب حضرت معاویہ سرکار نے خبر آئی ہے شہید ہو گئے نے توجہ نہیں فرمائی صفحہ نمبر 142 تے جلد نمبر 59 لما جاء قتل علی الی معاویہ جعل یبکی و یسترجعو جدو قتل علی دی خبر حضرت معاویہ نو پہنچیے کہ فلانے بیمان آپ نو شہید کیتا ہے حضرت معاویہ رون لگ پہ کہ پردن انا اللہ و انا الیہ راجعون فقالت له امراته حضرت معاویہ سرکار دے گھر والے کہنے لگے انہاں دی خبر سن کے روندے پے گئے آپ نے فرمایا وے حق انک لا تدری ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم فرمایا تینو پتا نہیں کہ لوگ کتنی بڑی فضیلت کتنی بڑی دین دی سمجھ تے کتنے بڑے علم تو محروم ہو گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اور قسم خدا دی کر کے اللہ کہ حضرت سیدنا معاویہ پاک دی گل ہوے کنا دیا تو میں تمہیں ایک اپنے پاک علی سرکار کے بارے نظم سناؤں. سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تے پیدل دے رہی. سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تے پیدل دے رہی. زبان سنی دی ہوے پھڑ دی قسم خدا دی کر کے انا میرا پاک علی فرماندا ہے پاک علی فرماندا ہے جس خون دے وچ شراب دا قطرہ ڈھے پوے او اُتے مٹی نال بند ہوے اس دے اُتے مینار بنے اس مینار دے کھلو کے علی اپنے رب دا نام نہیں لوے گا. میرے پاک علی دا فرمانے فرمایا میں اس مینار دے کھلو کے اپنے رب الاولاد دا نام پاک نہیں لواں گا جس مینار دے تھلے مٹی ہوئے مٹی دے تھلے جناب شراب دا قطرہ کھوے تے گیا تے بند ہو گیا. لیکن پاک علی دے ادب والے سن اپنے مالا کائنات دا ذکر مبارک پھر زبان تے لینا گوارا نہیں کیتا. او خدا دے بندیا نشہ پیتا ہوئے فرنا علی دا لوے میں اکھنا علی دی گستاخی کا کر دئی علی دا ذکر ہوئی زبان کر سکدی اے جنے نشہ مونا للایا ہوئے. مشکل کشا ہے علی جب در تو پا بڑھ دے ولی

تھیس سے ہمیشہ بھلی سدا مشکل کشا ہے علی جو درد ہوتا کر دے آخری شیر وہ صاحب یوسف علی سادہ پیر میٹھے آدمی محمد وزیر وہ صاحب یوسف علی سادہ پیر میٹھے آدمی محمد وزیر جلدی ہے مت تو پھرتی حلی اب تئی کسے نہ جلی سارا مشکل گشا ہے علی جر تو پکڑ دے سبحان اللہ اور سر ایک سنا چھوڑا الفاظ پاک علی دے ہاں تو چل پتا بھی لگ سی بھائی علی والے کہڑے نے توجہ نہیں فرمائی میرے پاس کلی مشکل پوچھا سرکار فرما نے جب کلی ایسا گھر تو لے معلوم ہوا علی دا ہی ہو سی جڑا علی والا غیرت والا ہو سی توجہ کتنی آخر سبحان اللہ مکان تھوڑی ہے گل ڈنڈی سے نہیں نہ یہ تو بلان کی بندے کا کر دے گا اللہ سونے کی مہربانی نہ میرا پاک کلی ایٹا غیرت والا کہ جڑا ہوں علی دا منع والا ہو سی وہ غیرت والا ہو سی بے غیرت علی دا بن سکتا افسوس کوٹھے تے بیٹھیا کنجریاں چکلے تے وہ بھی آخر ہم علی کے ماننے والے ہیں تے لسانس لین عزت فروشی دے تے آخر ہم بھی حسینی ہیں میں کہنا مجھ کٹی چے کنجر بھی پاک حسین دے کھاتے پاک ہے نے توجہ نہیں کی تھی ہاں میں کیا نام بھگو جے کوئی سود خور ہے تو حسینی ہے جے کوئی کنجر ہے تو حسینی ہے فلم جن سور والا طرف حسینی تیلی دے من لا لیا میں کیا کبلا یہ ہو جا کبایا پاک حسین تیلی دے کھاتے نہیں آ سکتا جواب ہونا بولو بولو سبحان اللہ رضا کی بول سبحان اللہ لکانی نہیں گل قسم خدا بھی کر کے آنا کلی سنت بہادری کا فکر سی ہاں میرا پاک کلی سرکار میری قسم سن کے میں شہادت مولا علی کا بیان کی پوری اللہ سونے کی مہربانی نال میرا پاک کلی جب صبح جس دن شہید ہوئے نے اس دن آپ سرکار گھروں تشریف لے آئے توجہ نہیں فرمائی گھروں تشریف لے آئے نے تو باہر بندے دو تلوار لے کے کھڑے تھا آپ نے پوچھا کیوں کھڑوتے ہو آج کل جو لوگ تاری حفاظت پر کرنے آپ نے فرما آسمان آیا تو توجہ نہیں فرمائی آسمان آیا تو کی مطلب ہے موت والے تو اتوں ہونے تاری تلوار کی کرو گی واہ شیرا سرکار علی سرکار معلوم ہوا ایک پہلے دن نہیں کھڑوتے سن تو پہلے دن نہیں پاک علی سرکار انہوں نے پڑا کر دیتا فرمایا کا بھی تمہیں بچا لگے جی موت تو اتوں ہونی ہے معلوم ہوا پاک علی جرت بہادری کا پیکر ہوں جناب جی اپنے آپ کو آخے میں ولی ہاں سجے کبے پانچ کلاشن کوفے دروڑ دے پانچ دروڑ دے چوتے بازاروں تو پوچھو کی کیا اترتا ہے آخ لا کھا کیا اترتا ہے میں خوف نے دا کلا شر خوف نے جب حضرت پور خوف سر مر مزاج رکھنا پیسے اور موج کٹھی تھی ہال لا خوف بھی چکے نکلتا ہے سجے کھبے پاوے ادھر تو پاوے ادھر پاوے جدھر مرضی اج دیکھے نا ہے تو بڑے پھر دلی علی دے مارنے والے ہیں علی ادو کلا شرکو پا ادو کلا شرکو پا ہم علی کے مارنے والے ہیں وہاں برا پاک علی ڈال تلوار بھی رکھا دیتی قسم خدا دی کر کے آنا میرے چشتی جی نگاہ اپنی چ لیا نا ڈر خاص رہا کوئی جگہ جگہ نے سوٹا پھرنا یہ لگا پھرنا نہ سجے کوئی رکھی ہے نہ کھبے کوئی چ رکھی ہے میں ایک بندہ آ کے چشتی آ کیوں مری کیوں ہے وہ تو سچ ہے میں کھڑی گل کرنا کتنے ماریا جیسے کسی ٹائم لے نہیں چاہیے میں کہا جب میں نہیں سچ آخا گا موڑ تو نہیں مری چاہا آپ نہیں نہیں موڑ مار سجا میں آخر یار ماں تر شرم والی سے بغیر بھی بڑا خرا لے بھی آنا بغیر بھی بڑا خرا لے بھی آنا آپ موت پہ آ جا رہی ہے تو بھائی کبھی لوگوں نے مارنے گئے تو نہیں آئی تو گہرا کالے نہیں آئی تو موڑ پہ گیا تو بڑا مارو گہرا کالی چل رہا مر گیا قسم خدا بھی کر کے آنا جڑا علی کا بندہ سچا ہوسی دو سفت آ جائے ضرور ہو سر ایک اس غیرت ہوسی اور دوسرا جرت ہوسی جرت اور غیرت دو چیزاں مومن کا زیور نے اور مومن گرا سچ مل گیا گرا سچ سانو پاک نبی کے پاک علی کی طرف ہوئے ہوئے گرا سچ مل گئے غیرت میرا سب ساتھی اسی قسم خدا دی جڑی آج خوش گئی ہے ہاں آج خوش گئی ہے غیرت تک نہیں رہی اج بس اچ میں جب سرگود آ رہا سا نا بس اچ نیو کار والی گڈی دے وچ گفتگو شروع ہو گئی باندیا منڈے کھڑے تھے سکول والے پینٹا شرٹا ہونا کسیا میں چڑیا تو کنڈکٹر آتا جی اگلے چوک تے اتر جانا سرگود تو تمہیں سیٹ لگ جا سی میں اتر بیٹھا میں کیا سواریاں نو میں کہ بیلیو کھلو رہا کھلو رہا گھاٹا کھلوتا کام دا اترے گا تو انشاءاللہ کدا بن جائے میں کہ کام دا گھاٹا کھلوتا جے یہ عزت دا گھاٹا دین دا گھاٹا ایمان دا گھاٹا میں کہ جت بندہ چڑھے جڑا بے شعور نے نا یہ بے شعور جنہاں نوں آندے نے یہ جت چڑھے تے کرایہ لیندا ہے انہاں کول میں کہ شعور والے کول جے کدے اک غلطی نال کرایہ تے منگے تے ناک وٹ لیندے نے 5 روپے دے پیچھے میں کہ یہ بے شعور والے نے دہشت گرد میں دہشت گرد میں کرایہ کٹ دیتا بچارے نو دہشت گرد نا تو یہ بچارے امن پرست کھلوتے جی ڈر کا پا رہا نہ کوئی منگنا نہیں پہ کیوں آ کے منگ رہی نے اگلے چوکے چنا گیا بھائی لما کر لینا جڑا اپنے آپ کرایہ چڈے گی وہ دہشت گرد یا جڑا کٹی کھڑا کرایہ بدلے خدا کر دین لے پایا کر دی تھی مت ہوی لگی یہ ہوی مت لگی قسم خدا دی ہڈی دا کبالا اے لانتی کردے نہیں پئے تا بش برطانی اج مسلمان دی گھی پیپسی دی بوتل وچ نا تے ایسا لانگ وچ دیکھی جی ہاں پیپسی چوکے چ تنگی کھڑی ہوتی فوٹو اکھ مار کے پتل یہ مسلا ساڈا بوتل پسند کرنا ہاں پھر آتا یہ آپ پیونی چاہیے دیکھیں یہ دیش دلے بن گیا ہلے آدھے در میں خیالی پا کر میں پڑا پڑا بوٹا کر پڑا مر پڑا مر لوگ میری ماں نہ سان ڈرانا پھرنا ادھر دیا بہن وکھا پھرنا تین شرم نہیں آتی ساڈے نبی دی شریعت قسم خدا دی سراپا غیرت ہے سراپا غیرت حضور دی شریعت ہے محرمہ دے دن ہے سکول ابا سوے رات نو لاہور دھی رات نو سوے سرگودے بہو دی بس دی کنیکٹر مسیت بھی نار جڑی کھڑی ہے آخر مسیت ساڈا مذہب ہے وہ بھی اوتھے رہے آخر وہ ساڈی ترقی ہے یہ ساڈا مذہب ہے میں کہ لانت پا یہ ترقی ہے یہ ترقی کہ نار مسیت بھی ہے نار بھی عزت مل دکھ رہی ہے اور اس مسیت بھی لانت دے رہی ہے قسم خدا دی کر کے آنا وہ تو میرے پاک علی دی ہے مسیح جس پاک علی نے کہ میری عزت میں کوئی کہے بندہ میرا مرشد سید سی تے علی دا پتر سی پیر مہر علی تاجدار گورے دا خلیفہ سی آپ سرکار دے چھ مہینے دی بچی سید زادی دے کپڑا کمیز چھ مہینے دی بچی دا رل کے مرتا دے کپڑے وچ باہر آیا ہے میرا مرشد تقریباً سات دن روندے رہے تو پتر نے فرمایا پتر میں 80 سال دی کیتی برباد کر سکتا 80 سال دی کیتی برباد چا کیتی جے ایک سید ہے سید دا گھر ہے ہیں دیکھ تے صحیح اب مہلسی دے کول لگیا مہلسی نہیں ضلع وہاری مہلسی دے کول اوتھے سید دا گھر ہے انہاں دے گھر وچ او عورت نہیں جا سکدی ہون دا پتا نہیں چند دن پچھا دی گل ہے سکول ہوں پہنچ گیا ہو ترقی تو ہو گل ہے تو سید نے موج کیتا ہو پہلا دی گل ہے انہوں نے گھر چو بی بی نہیں سی جا سکتی جن کے بچہ پیٹ چلتا سی قسم خدا جو گھر میں کھا سکتا ایک بی بی آئی ہے اس آخیا میں بی بی پاکوں کی زیارت کرنی ہے میں گھر جاؤں سید فرمان لگا اندر نہ جا بی بی تیرے پیٹ چ بچہ ہے اس آخیا میں ضرور جانا بیبیاں کی زیارت کرنی انہیں مڑ روکیا جب نہیں روکی فرمایا سید نے فرمایا بیبی جی نہیں وہ باہر آنا تو مڑ یہ بچہ تیرا بچی بن جانا جب وہ جمے تو ان کی کنڈ کے اتنے ہاتھ کا نشان ہوگی تو سمجھو سید نے پتر تو بچی بنا چھوڑا قسم خدا دی کر کے آنا بچی بن گئی جمی ہے واقعی نشان سی کنڈ پہ سیانے آتے نے جی سید دے گھر بھی پردہ نہ ہوئے تو وہ مراسی ہے سید کا رہے اتوں تو دنیا شرم حیا سبق سیکھنے میں توجہ نہیں کی پر سکول جو سید بھیجیا ہے اولاد نو اج سید دے گھر میں ہار لینے پیا سید دادیا فلما کنجریاں بن کے کام کر دیا پھر دیا نہیں پوچھو سا یہ سید ہے میرا میں آخیا ظالم جے سید ہوو تسا تے اسا تہاڈے پانی بند کرانگے جی سید ہوگی حسین ورگا آیا تو مر پائی بند کرنے والے لانتی سن تو جی سید تے ورگے ہو جنہ پاک نبی دی عزت رول چھوڑیے حضور دے خاندان نو برباد کر چھوڑیا ظالمو تے جی سکول دی لانا پہ سکول دی جو اج ویاہ مسلمان دے دھی دا ہوئے 20,000 روپیہ دے ساری دیاری بلو پرنٹ ویکھن والا کنجل 10,000 روپیہ کسے نوں آکھو اپنی دھی دا فوٹو تے لہاڑ دے لاون دے سی بولو کی کرے گا کسے نوں آکھو اپنی دھی دا فوٹو لہا دے کی کرے گا ڈر پائے گا تو 10,000 لیندا بلو پرنٹ ویکھن والا ویڈیو سینٹر والا کنجل انہوں دے کے تے آنے آنے آنے آنے آنے او مر دھی سا دی سوڑی بیٹھی او مر لارا ہاتھ آکھے اور اب آئی دو گھنٹا ہے تے آنے تے لارا ہے دو گھنٹا ہے او لارے نو غیرت نہیں ہوں دی بے غیرت آ جہن دے حصے دی ہے اس مگرو ویکھ رہا ہے تو پہلو گھنٹا ہے جہن دے حصے دی ہے اس مگرو ویکھ رہا ہے ہر کنر میں مووی بنا کے لے جائے اور اگر مووی نہ جو یہودی بدلے آئے کام آ کے سارا کو کرتی ہے تو پھر یہ آخے کہ میں علی دے من لا قسم خدا دی گل گیا نا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا گڈی چ بولیا تو ایک پینٹ شرٹ والا بیٹھا سی وہ لگ گئی آگا تین بیبیاں نہیں نظر آدی میں کیا بھیڑی ہے بگیار آ جب بکریاں کے مل کی گل کریے پانی یاد ہی آ جاتی ہے توجہ نہیں کی تھی اور میں کیا بگیارا اور تینوں یاد آ گئی ہے اور تھوڑا کھانا خراب ہو گئی اس بچاری کو کتنے کتنے رولیا جی کتنے رولیا جی جی تمہیں خیال ہو گئے تھی بہن کا تو سب ترپن بھی ہو کے توجہ نہیں کی نام راب آپ کے لیے شان دے مسلمان کی عزت نہیں کیوں رکھتی تو یہ سب تک وڈیرے سارے پر بھوکتے ہیں اور میرے جڑا نہیں نکلا تو ویک سکتا کھاتا بند کرے میں کیا جناب کتی کتے بن جاؤ مر کے لیے لوڑے مسلمان آپ ہی اکھا بند کر لیں گے اور خدا پہ بن جا قسم خدا دی تعلیم دے نا دے گن دئی جی برتن سونے کا ہوئے تٹی چا بھرو دے کھانا جائز نہیں ہو سکتا کیوں جائے برتن سونے کا ہوئے تٹی ہوئے کسے بھی کھانی تعلیم کا مانے ساری چٹی ہے بے گرتی ہے کفر یہودی نبی دین کی دشمنی ہے قوم کی دشمنی ہے نہ تعلیم کا رہے سارا کم دے مسلمان جائز نہیں ہو سکتی تعلیم ہوئی جی شہرت سکھاوے پردا سکھاوے شرم حیا سکھاوے بیبی نو سیدہ خاتون جنت کا تابعدار بناوے بچے نو مولا حسین کا غلام بناوے آنکھ سبحان اللہ قسم خدا دی جی قرآن خلافے چ رہتا سا مسلمان دھی ان خلافے چ رہتا اور کیوں ہے بابے ہوئے نے ہے سی کہ نہیں برخے ہوئے چوکیا والے تھلے تک بی بی لکی ہوئی جنہیں قرآن لکا دے سا یہ بی بی لکا دے سا صدقہ مدنی تاجدار دا رب غیرت والی زندگی عطا فرماوے رب پاک علی دا اہل بیت دا سچا غلام بناوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میری کیس کام نوے موضوعات پے نے جس دے لینے ہم اللہ سکدا نماز جماعت سے ہو سکتی ہے یا نہیں مکروہ تحریمہ ہے واجب لہذا ہے دوبارہ پڑھے جادوگر کبیرہ گناہ کر دے اگر ایک قرآن پاک محفوظ ہو تو رمضان کے مہینہ میں نماز تراوی میں قرآن مجید سنائے رمضان کے روزے نہ رکھے کیا اس امام کے پیچھے نماز تراوی ہو سکتی ہے یا نہیں جڑا امام تراوی پڑھتا ہے ایسے نماز روزے نہیں رکھتا اس کے پر قرآن لعنت کرتا ہے شیعہ رافضی گستاخ تبرائی کی میت پر جو سنی مسلمان عوام یا امام نماز جنازہ اور دعا نفرت کرے وہ امام اہل سنت کی امامت کا اثر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کسی بھی بد مذہب کی نماز پڑھنے والا امام سنیوں کا نہیں ہو سکتا جو آپ کی آج کل کی رسول مہدی ناچ گانا کی ابتدا کرے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن بھی اشتہار فلم میں ڈرامے دیکھے ان چیزوں کو جائز قرار دے ایسا آدمی سنیوں کی مسجد میں امامت اور خطابت کر سکتا ہے جہاں انہیں چیزوں میں جائز آ کے امامت کب اٹھائے گی گناہ گار نہیں تب وہ امام نہیں پائے گی جو آدمی پہلے تھا تو سنی مسلمان لیکن اپنے نانا جان کی وراثت حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کی زکات نہ دینے کے لیے مذہب شیعہ اختیار کر لے ایسا شخص مسلمان رہتا ہے یہ ڈر اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان حالے رہ رہے دونوں مسلمان آ کر آتا تو ہے جو شیعہ لاکرین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین اپنی کم سن چھوٹی بچی فاطمہ صغرا کو بوجہ لالت مدینہ میں چھوڑا ہے کیا دیکھی سچ ہے وضاحت فرمائے کوڑے بکواس ہے کوڑے بکواس ہے یہ آخرا پیچھے بی بی پاک چھوٹی نو اتنے چھاتا ہے سر پر ظالمو کیوں آئے ویلے پاک چھوٹے بڑا بڑا کے واقعات کا ہوں بلوائی کرو لے ہاں جی میں سے دعوے نالا ماں قسم خدا دیے نہ دیا اکثر گلا میری یہی جھوٹ ہوتی ہیں میری یہی جھوٹ ہوتی ہیں میں سچا واقعہ یہ بڑی تحقیق کی تھی میں نے تھوڑا جا لگتا ہے تھوڑا جا امام مسلم سرکار کے بچے مرائی پھر جو بنے اگر وہ بھی شہید ہوتے ہو گئے تو فلاں ہوا تو قسم خدا بھی کر کے نا ایسے بے سرو کا واقعات جڑے نے اسا تاں کر کے نہیں بیان کرتے ساڈے مہر علی بولی بھی تاجدار سرکار ساڈے اولیاء کرام امام حسین کے کربلا کے واقعات کی تفصیل نہیں بیان کرتے کیونکہ ساڈے وچ قباحت ہٹے جھوٹ تاریخ کی واقعات مل گھر کو چوکھے نے اور بالخصوص بیبیاں پاکا دی بےزتی ہوتی ہے سر ایک بڑی وڈی بےزتی قسم خدا دی ہے ظالم لوگ بیبیاں پاکاں دے نام انج لیندے نے جے کسے شہید وراثی دی دھی دا لینا او ظالمو خاندان رسالت وہ پاک خاندان ہے سب تو پہلا ارک گلاب دے نال مشک کستوریاں دے نال موت ہوئیے پھر انا پاکاں دے واسطے سو سو لکھت جوڑیے تائی نام لئیے تے مینوں بےعت بھی لگدی ہے ظالم بیبیاں پاکاں دے نام اج لین گے جنہیں شہید وراثی دی دھی دا تا لیندے نے الا ظالما تے نبی دی عزت اور ہرما سنے کہ دشمن نے نبی دے اہل بیت اگر کسی بھی کسی بےزتی کیتی ہے میری گل سمجھی اگر کسی بھی کسی نے بےزتی کیتی ہے کیا وہ بندہ پسند کرے گا ہر سال میری بےزتی بیان ہوئے ایمان لال دسو کیا تھوڑی اگر کوئی بندہ بےزتی کرے خدا نہ کرے کیا ہر سال تھوڑی اس بےزتی نے لوکیں سے بیان کرانا رہا ہوتا نہ سمجھنا سی ہر بندہ اپنی بےزتی چھپا ہے اور ظالما یزید تو دشمن سی تو ہر سال نہیں کی تھی کھڑے گئے پاک علی دے خاندان پاک دی بےزتی ہر سال نہیں بیان کر دیں گے یزید نے کیا دشمن نے کی دیا تو ہر سال کی تو یزید نہ رہی پتہ دشمن اس واسطے اسا پاک خاندان دیا بےزتی تو بیان نہیں کرتے اسا ان دا ذکر کرنے آ جس نال عزت دے اہل بیت سال دے تو گئے علم لگانا گھر میں کیسا ہے جنہ کا مذہب ہے وہ پہلا ہو جو دوسرا لاوے گا تو نرلا علم دے وچ پھس جائے گا اتنے بھی تیگا ہوئی حضرت معاویہ نے جمعہ کے خطبہ میں سب علی لازمی قرار دیا تھا. حضرت معاویہ دی گلا ہن سن لیا نے اور باقی دا جو کچھ ہونا ہے وہ آواز ہونی ہے. سنت رسول مٹھ بھر کر شیپ کروا چھوڑے اس سے کیا جواب سڑکے آخر قرآن سنت رسول مت بھر کر شیپ کروا چھوڑے اس سے کیا واجب ہے. عمر 22 سال خط کروا کر شیپ کروائے لکھنا رہے تو سب کے کون سا بھی پہاڑی ہے نہیں گئی اور لکھنا بھی نہیں آتا. اللہ ریا آخر قرآن دا مسئلہ کیوں پوچھنا ہے تو میں شریعت باہر دیکھے تیرے میرے آستے شیپ ان جائے رہے ایک واری این ایک واری این تو حافظ آستے مسئلہ کیا پوچھنا ہے کہ حافظ رسول اللہ دا امتی ہے تو تم میں کسے ہو پیا میں نہ ہوتا اب قربانی دا قربانی دا مہینہ گزریا ہے قربانیاں کیتی ہیں سنت سن کنے کنے ہزار دے بکرے دیتے سن پنجا ہزار کے بکرے بھی قربان کیتے نے کہیں میں آخیا ایک ہی پتر جو ہے آپ ابراہیم کی سنت کا ادا کرنے میں آخیا اگر مونڈ کٹی چوٹ آ گئی ابراہیم کی سنت سے 50,000 کا بکرا پہ رات کے جیب چو تو ادا پہ ہوں گی تو آپ نبی کی سنت 5 روپے لا کے فنا پہ ہوں گی توجہ نہیں کی تھی کیا وہ سانو اپنے نبی کی دشمنی ہے اس واسطے حافظوں میں کوئی ہوئے مسئلے سب واسطے برابر میں جناب معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیا اس وقت امام حسین کہاں تھے اور آپ کو خلیفہ کیوں نہ بنایا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں خلیفہ بنایا خلیفہ بنایا تو خلیفہ بنانے والوں نے گناہ تھوڑا کیتا ہے جی اندر اندر خرابی تو بےمانی آئی ہے تو خلیفہ بنانے تو باہر آئیے پیار کے زمانے تھوڑی شرارت کرتا رہا تو بندے نے بدل گیا پتہ نہیں لگتا باہر جاگ بدل گیا. اس واسطے حضرت معاویہ سرکار نے فرمایا سی تاریخ الاسلام امام زہبی دی فقیر دے کول موجود ہے 18,000 دی کتاب اس وچ لکھیا ہے حضرت معاویہ نے فرمایا یا اللہ جے توجہ رکھو یا اللہ جے یزید اہل نہیں سی تے میں محبت نال بنایا تو مولا ان دی حکومت تو میں چلن دے تے جے اہل سی تے مڑ کون چلا دے تے پیو دی بدوائی لے ڈبی سو توڑ چاہی نہیں سکی. اچھا حضرت معاویہ یزید بنا رہے تو یزید اتنے 4 گناہ وہ تو بعد چاہے تو حضرت معاویہ کے سامنے نہیں سن تو وہ تو مجرم تے کھالو پتی کھڑیا تو 56 سال تو یزید دے گناہ نو بادشاہ بنائی آنا ہے تو ہاتھ نال ووٹ پانے تے خلقے نال بادشاہ بنا کے بٹھانا ہے جڑے زمانے دے ساتھی شرابی فنکار بےمان کوئی سا کوئی جناب کچھ ہوئے کوئی کچھ ہوئے ساری دہاڑی جنہوں دیا رنگ ننگیاں نچل الٹا لوگ ہا کے بش کے پتر بنے کھڑے ہیں تو یہو جہاں بنا کے مولوی حسین دیے حضرت معاویہ پتے نے شریعت تیرے پیو دی ایسا کمینو جس کا پاکستان کے قانون کے حکمرانوں سے اتفاق ہو وہ یزید سے وہ نبی کے کسی صحابی کو اعتراض نہیں کر سکتا قسم خدا بھی کر کے آنا حسینی وہی ہے جو یزید کو بھی برا جانے اور ان حکمرانوں کو بھی یزید سے بات کا کر دے جو حکمران نبی کی شریعت کے مقابلے میں کافر کا قانون چلاتے ہیں. پہلے کرنا ہی صحابی تے بکواس پہ ہو دیے جنہوں دے پیروں دے پیروں دے پھول جنہوں دے گھوڑے دے پیروں دی مٹی سارے زمانے دے بلیاں تو اپنا لے توجہ نہیں فرمائی. سیانے آندے نے ہوئے سیانے آندے نے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا جا رہا سی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا جا رہا سر تے جاندے آپ سرکار نا لوکاں پوچھا کدھر جا رہے ہو فرمایا اور بیبیاں پیاں آپس وچ لڑدیاں جھگڑدیاں میں تماشا ویکھن چلیا. اچھا اگے گئے نا تے ایک بیبی چھج نال دانے پہ چھڑے تے چھج دے وچوں آواز پئی آوے بیبی آپ نو سنبھال بیبی آپ نو سنبھال بیبی آپ نو سنبھال. خواجہ صاحب اٹھو پیچھا ٹرتا ہے غلام آ کے حضور جاندے نہیں فرمایا چھج کیا بولدا سی خاجا آپ نو سنبھال کے لوگ کہہ رہے تماشے دیکھنے جا رہے ہیں اصا آپ ویکھیے تو کافروں تو بدتر سارے بش یہودیت کا نظام سارا ستران دیا پہ گھر کے اندر کی تعلیم ہوتی قانون تہذیب شکل کپڑے لباس انگریزوں کو آخیا ہوئے گھنٹا اگے کرو کی کھڑے تھے نہیں انہیں آخیا گھنٹا پچھا کرو شیا بھی کی کھڑے کر کے کوئی نہ کیا علی آخیا ہے جو کافر نہیں منی ہے پتر جب کیا مطلب پیش ہوئے گا تو کھاتے کھلیں گے محمد عربی نے صحابہ کے کھاتے سب کھلیں گے تیرے ساتھ کفر نہ کھڑے ہوئے گے تو ہر ایک بندہ گٹر چ نکلے تو دوے نو آخے یار تیرے تے کپڑے چ مینو پسینے کی بوجھ بڑی پی میں تو تیرے لاگے نہیں تک کھلو سکتا نا مراد آپ گٹر چ نکلا پسینے بھی موہ کے تین پہ بڑی پی آتی ہے بل یار سا یہودی کے گٹر چ ڈگے پایا زمانے کی اگے گرتی ٹی وی چکلے نچ پنجابی نچ پنجابی نچ پنجابی نچ پنجابی مراد نچ پنجابی آپ کیا سنی بندے شرم آنی چاہیے دعا کر اللہ مدنی محبوب نے بس کر گیا اگر صاحب آزاد فرمائے کہ یزید قسطنطنیہ میں تھا یا نہیں تھا یزید بھاوے اتنے ہے سی بھاوے نہیں سی میں تینوں کیا نا تیرے ساڈے نالوں مڑ بھی وہ چنگا رہا ہے اس لیے امام حسین حسین تے قرآن جدا نہیں تو تے قرآن تعلیم اور پڑھ رہے ہیں جی نعوذ باللہ سڈو قرآن تے اسلام نو آدھے دہشت گردی میں تینوں مڑ دعوت دیاں گا آپ چاہتی مار حضرت امام حسین کا کل اور ساتا جائز ہے کہ نہیں ہے کل ساتے دا مطلب ہے آپ سرکار واسطے ساتیا خانی انہوں دی بارگاہ جتنا ضرور پیش کرو وہ کر سکتے ہو باقی امام پاک سرکار دے واسطے یہ نہیں سمجھ کے کول ساتے نہ کریں جی آپ اپنے بخشوا واسطے کرنے آپ اپنے بخشوا بنا حسین سنگ بخشوا بڑا پاک ہے وہ تو پاک نے وہ تو پاک نے اللہ تعالیٰ مل دیتا تھی حضرات یہ ریکارڈ کے ساتھ 7 مارچ 2005 بامقام محمود پور جلال پر بٹیاں ضلع حافظ آباد چ ریکارڈ کیتی گئی ہے۔